teda, takže otvárame sekciu. Tam vzadu. Dobrý deň, Honza Rina. A ja by som tiež chcel zaujať nejaké stanovisko k štátnej multilaterálnej programe. V matematike, keďže z matematiky, boli tri razy menené osnovy. Boli menené počty vyučených hodín. To vnímam sa, že tu nehrálo obsah významnú úlohu, ale počty vyučených hodín. A z toho sa vychádzam, čo je nepriateľné. Najprv som mal urobiť základ, skutočne to, čo žiak potrebuje z jednotlivých vyučených predmetov, ona písať, pozrie sa na to a sústredí sa na to skutočne, koľko hodín potom tento žiak je z jednotlivých vyučených predmetov. Na prvom stupni matematiky bolo, alebo jedno momentálne v novom rekordnom snažení 5 hodín menej. To znamená, učilo sa presunulo na druhý stupeň. Sa aj taká situácia, že nie sú tam zaradení desatine čísla, čo boli, a že sa bude hovoriť o eure a o cento, čo sú desatine čísla, nie je to tam takú pomohu. Čiže učiteľ, my sme v semináre pre 5. ročník základnej školy v rámci metodického centra Bratislavy a my sme im najprv takto. Robte tak, ako sú osnovy predpísané, sústredte sa predovšetkým na slovné úlohy, kde treba rozvíjať myslenie žiakov, ale dbajte na to, že musí vedieť to, čo absolvent z toho predmetu má vedieť z matematiky, keď vyjde z 8. ročníka, bol pripravený na to ďalšie štúdium. Toto určite sa skutočne musí držať aj nielen z matematiky, ale aj z ostatných vyučovacích predmetov. Tak toto je skutočne podstata veci.